लिए। थैंक यू। अरे केक तो खत्म हो गया। इट्स ओके। तुम्हारा बेटा प्रकाश। यस सर। बेटा सायरा आंटी वांट्स टू मीट यू। हां ओके। अरे बेटा गिफ्ट नहीं दिया। उप्स मैं भूल गया। बस बस थैंक यू बेटा। कम ऑन डैड। बड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? बचपन में मैं अपने स्कूटर में तुम्हें स्कूल छोड़ के ऑफिस आया करता था और आज तुम अपनी बाइक पे मुझे मेरी ऑफिस छोड़ने आए हो। डैडी आई लव यू। लव यू टू बेटा। बॉस आ गए। हेलो। हाँ मिस्टर माथुर। हाँ मैं ऑफिस के नीचे ही हूँ। बॉस भी आ गए। ओके सो इट्स योर फर्स्ट डे इन कॉलेज। ऑल एक्साइटेड? हाँ यस। कम इन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वाव। Stop it, guys. इसे बिल्कुल नहीं। क्यों? तू उसको पहले से जानता है क्या? बचपन से। आसमान के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं। रोशनी में वहां की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। डरते हो क्यों? जरा पास तो आओ ना। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना। डरते हो क्यों? जरा पास तो आओ ना। धुन मेरी धड़कनों की सुनो। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। ना मिले उड़ के वहां चलो जाओ तुम हम चले। हाथ मत लगाना। चलो आगे चलो। आप क्या हुआ डैड? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस थोड़ा सा चलिए। बहुत कुछ हुआ है। सिक्योरिटी हाथ मत लगाना। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल का भी मत दिखाना। भाई मारा भी बेटा, अगर आज तू यहां नहीं आया होता तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया होता। इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है बेटा, अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। चल यहां से बेटा। कोई सुबह वहां रात से ना मिले, उड़ के वहां चलो आओ तुम हम चले। कोई सुबह वहां रात से ना मिले, उड़ के वहां चलो आओ तुम हम चले। पंख लाया हूं मैं, उड़ चलो। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। काश एक और जहां होता और मैं तुम्हें कह पाता, चल वहां जाते, चल वहां जाते।